بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Ne dedi şimdi? Ve yecuzu caiz olur, mümkündür. Sarfuhu gayr musarifi, musarif hükmünde kılmak mümkündür. Değil mi? Niçin? Lidzarurati, zaruretten dolayı. Evet. Lidzarurati, zaruretten dolayı. Eyyan ne demek? Elif lam ivez için değil mi? Elif lam ivezdir. Eyyan li zarurati vezni şi'ri. Şiir vezni zaruretinden dolayı veyahut da li zarurati riayetil kafiyeti. Kafiyeye riayet zaruretinden dolayı. Zaruretten dolayı gayr-ı musarifin musarif hükmünde kılınması ya vezn-i şiir zaruretinden dolayı olur veya da kafiyeye riayet zaruretinden dolayı olur. Fe innehu şan. İza vaka'a vaku olduğu zaman gayrul munsarifi. Ne vaku olduğu zaman? Gayrul munsarifi. Gayr-ı munsarif bir isim. Nerede vaku olduğu zaman da? Fi şiiri, şiirde vaku olduğu zaman da. Fe kethiran ma. Zarfiyet üzerine mensup. فَكَثِيرًا مَا مَا اِصْصِفَهِ فَف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الزَّمَانِ demektir. فَف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الزَّمَانِ. Ekser zaman, çoğu zamanda yaka'u, vakı olur, meydana gelir. Neyden dolayı? مِنْ مَنْعِ صَرْفِهِ yani مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ. Gayr-ı munsarif olmasından dolayı meydana gelir. Ne meydana gelir? İnkisarun, inkisar meydana gelir. İnkisaru şi'r yani şiirin kırılması. Tamam mı? İnkisar nedir? Nuksanu hareketin ev harfin fil buhuri. Bahirlerde, işte o bahri tavil, bahri vafir deniyor. O bahirlerde bir harfin veya harekenin eksilmesi demektir. İnkisar bu. Şimdi mesela diyelim ki Türkçe'de de var 12'li yazılan şiir mesela. Ne oluyor? Tutmadı mesela. Bir harf düşse olmuyor. Tamam mı? Ona inkisar deniyor. Nuksanu hareketin, harekenin noksan olması ya harfin veya harfin fil buhuri. O bahirlerde işte bahri tavil, bahri etfel, bahri vafir. Tamam mı? Ha. O bahirlerde bir harf veya harekenin eksilmesiyle bir inkisar meydana geliyor ki o inkisar yuhricu çıkartıyor hü o şiiri yuhricu şi'ra yuhricu çıkartıyor tamam mı o inkisar ne yapıyor ihraç ediyor o şiiri çıkartıyor neyden çıkartıyor anil vezni tamam mı anil vezni yani anil istikamet yani istikametten çıkartıyor. Veznin müstakim olmasından vezni çıkartıyor. Anil vezni vezinden çıkartıyor. An istikametil vezni yani. Veznin müstakim olmasını bozuyor. Vezin kırılıyor. Kırıklık meydana geliyor. Binaenaleyh o zaman feyecibu vacip oluyor. Ce'alu gayril munsarifi gayri munsarif olanı kılmak vacip oluyor munsarifen. Munsarif kılmak gerekiyor. Niye? Li muhafazati vezni şiir. Şiirin veznini korumak için. Vezin ölçüsünü korumak için yani. Li enne riayete veznihi. Çünkü şiirin vezne riayet vacibun vaciptir. Şiirin vezne riayet vaciptir. Ve riayete gayril munsarif. Gayril munsarifle riayet ise leyse bir vacibin. Vacip değildir. Bel emrun mendubun. Bu menduptur yani gayrimusarifine dikkat etmek şiirde menduptur, güzeldir. Ama şiir vezne dikkat etmek vaciptir. Öyleyse feriayetul vacibi evla. En layık olan nedir? Vacibe riayettir. Nokta. Ya böyle bir inkisar meydana geliyor ev veyahut da inzihafun. Zihaf diyorlar buna. İnzihaf. Tamam mı? inzihafun, inzihaf meydana geliyor. Akışın bozulması yani. Tamam mı? Tagayyuru eczail buhuri. Bu da bahirlerin cüzlerinde bir tagayyur, bozukluğun meydana gelmesidir. Kafiye mi? Tamam. Kafiye dedi. Akış bozuluyor yani. Yani sen şimdi selaseti gidiyor şiirin. Selaseti ortadan kalkıyor. Selaset akışı demektir. Şimdi sen yani o vezne zarar vermiyor aslında. O veznin müstakim olmasını ortadan kaldırmıyor. Fakat selaseti bozuyor. Akışını bozuyor yani. Selaset akış. Şimdi gayrimusarif olarak okuduğun zaman dil takılıyor yani. Yani şimdi ne yapması lazım? Böyle rahat akması lazım dilin. Dilde takılma meydana geliyor. İnzihaf ona diyorlar. Yan tarafta da var. Zihaf nedir? Tagyiru, tagayyur. İkisi de var. Şerhte tagayyurdur. Burada tagyir. Tagyiru eczail buhuri. Bahirlerin cüzlerinin değiştirilmesidir yani. Ve lakin ancak la yuhillu bil vezni. Vezne ne yapmıyor? Vezni zob, ifsat etmiyor yani. Ve la yuhricuhu anil vezni. Onu vezinden çıkartmıyor yani. Ne yapıyor? Yuhricuhu. Yuhricu çıkartıyor hü o şiiri. Neyden çıkartıyor? Anis selaseti. Anis selaseti. Selasetten çıkartıyor onu. Selasetten. Akışını bozuyor yani. Tamam, selasetten çıkartıyor. O zaman fahinevi yecudu sarfu gayril musarif litabqa selasetuhu. Selaseti kalsın diye akışı, okunuşu rahat olsun, akışı, veznin, o bahrın, efendim, insicamı güzel olsun diye gayrı munsarifi munsarif kılmak caizdir. Emmel evvelu. Şimdi gelelim birincisine. Emmel evvelu. Birincisi. Birincisi neydi? Onu gayrı munsarif kıldığımız zaman, o şiirde vakı olan gayrı munsarifi gayrı munsarif olarak okuduğumuz zaman bir inkisar meydana geliyor ve veznin müstakim olması ortadan kalkıyor. Buna örnek. Feke kavlihi. Feke kavlihi şairin sözünde olduğu gibi. Hazreti Fatıma'dan rivayet ediliyor bu. Tamam mı? Hazreti Peygamber'in kabrine ziyarette bulunmuş Hazreti Fatıma anamız. Orada bunu söylemiş. Yani o kabrini ziyarette gidiyor. Eline böyle onun toprağından bir avuç toprak alıyor işte onu. Burnuna götürüyor onu. Kokluyor. Ondan sonra ağlıyor. Ve bunu söylüyor. Bu şiiri söylüyor. Evet, şiirin tabi baş tarafı var. Subbet, meçhul sigayla okunacak. Subbet, döküldü. Aleyye, benim üzerime. Mesaibun, benim üzerime mekruhlar, musibetler döküldü. لو أنها لو أن هذه المصائب شايت بمصيبتلر صبت dökülseydi alel eyyami gündüzlerin üzerine günlerin üzerine dökülseydi sırne leyaliya bunlar gece olurlardı. Sırne intikal ederlerdi. Efendim ne olurdu? Leyaliya o sondaki elif şeydir işbatır yani. Güneşin nuruyla münevver. Güneşin ışığıyla aydınlanmış günlerin üzerine inseler sır ne olurlardı tilkel eyyam. Bu günler leyaliya. Evet. Hepsi karanlık geceler olurdu. Zifiri karanlık geceler. Evet. Şimdi burada mesaibun kelimesi. Gayrı munsarif okunsa diyor. Bu şiirin vezni bozuluyor. Birinci mısra, ikinci mısradan bir harf eksik oluyor o zaman. Dolayısıyla mesaib kelimesi temmin kendisine dahil edilip munsarif hükmünde kılındı. Yani gayrı munsarif yapılmadı. Gayrı munsarif yapılsa diyor lekânel mısra'ul evvel mısra evvel olur nakısan. Nakıs olan anil mısra'ı yani ikinci mısradan nakıs olur. Çünkü diyor li'enne hâzel bahr reces müseddes altılı recestir diyor. Birinci mısra müstef'ilun. Üç defa. O zaman birinci mısra, şey, ikinci mısra müstef'ilun. Üç defa. Müstef'ilun, müstef'ilun, müstef'ilun. Üç defa. O zaman birincinin de diyor öyle olması lazım ki vezinde ortak olsun. Evet. Bahırlarla. Keder liyekuna mütevafikayn fil vezni. Vezinde eşit olsunlar diye. Mesaibu dedin mi bir harf gidiyor çünkü. Temvin nunu sakindir yani. Vezin ölçüsünden dolayı. Altılı olacak. Müstef'ülün, müstef'ülün, müstef'ülün. Lenne tenvine yuaddu harfen. Temvin de harf sayılıyor. İnde şuara şairler katında o da bir harf sayılıyor. Ondan dolayı. Peki ve emme thani imdi ikincisine gelince bu inkisar idi. Şimdi inzihaf. Zihaftan dolayı. Değil mi? Ve emme thani imdi ikincisi yani emma misalu gayril munsarif ellezi vaka'a min men'i sarfihi inzihaf. Gayr-ı munsarif olmasından dolayı inzihafın meydana geldiği gayr-ı munsarif ki yuhricuhu şiiri çıkartıyor hani selat akıcıktan bir evet bir vezne zarafe yani ha zarafet vezindedir o selaset selasetten çıkıyor akıştan çıkartıyor lafzen feke kavlihi ke kavli men medaha imamena el-a'zam. İmamımız İmam-ı Azam'ı medheden kimsenin sözünde olduğu gibi İmam Şafii'dir deniyor. E'idi zikra Nu'manin lena inne zikrahu huvel misk ma kerrartehu yetevavve'u. E'id iade et, kerrir, tekrarla. Zikra Nu'manin, Nu'man'ın zikrini. Nu'man kelimesi Osman vezinde gayrı munsariftir. Değil mi? Nu'man bin Sabit künyesi Ebu Hanife. Nu'man'ın zikrini çok yap lena bize. Bize tekrarla. Evet, cümle-i istinafiye yapıyoruz. İnne zikrahu onu anmak. Hüvel misk. Hüve kel miski yani. O misk gibidir. Misk. مَا كَرَّرْتَهُ Sen onu karıştırdığın müddetçe يَتَوَوَّعُ Ne yapar? Yayılır. Yani تَنْتَشِرُ رَائِحَتُهُ Onun kokusu ortalığa dağılır. فَيْنَوْ مُحَقَّقْ اِشَانْ لَوْ شَاهِدْ فُتِحَ فَتْحَلَانْسَ Değil mi? Yani لَوْ جُعِلَ نُعْمَانْ غَيْرَ مُنْصَرِفْ وَمُنِعَ مِنْهُ الْكَسْرُ Kesir ve temin ondan men edilse ve futiha yani fethalansa nun nu'mane nu'manın nunu min gayri temvin temvinsiz yestakimul veznu vezin müstakim oluyor yestakimul veznu vezin meydana geliyor ve la tenkesir diyor yani kırılma meydana gelmiyor çünkü bunu diyor bahrı faulun mefailun merrateyn iki defa faulun mefailun faulun mefailun Bu da aruzdan anlayan onu şey yapıyor yani ha. Ben aruzdan şey o kadar bilmiyorum yani. Velakin ancak yaka'u fihi bu vezinde meydana geliyor. Zihafun zihaf meydana geliyor. Zihaf. Zihaf ne? Yani tagyirun fil hareke. Harekette, harekete bir tagyir meydana geliyor. Bozukluk. Değiştirme meydana geliyor. Yuhricu çıkartıyor hü onu anis selaseti onu selasetten onu akıcılıktan çıkartıyor. Kema yahkumu bihi ona hüküm verir. Selametu tabi'i kişinin salim tabiatı buna ne yapar? Hüküm verir. Nu'mane lena nu'manin lena ikisi arasındaki farka tabiatı salim olan ne yapar? Bunu anlar. Fein gulte Şayet sorarsan ki el-ihtirazu an-izzihafi zihaftan kaçınmak efendim şiirdeki akış bozulsun yani ne olacak bundan kaçınmak leyse bi varuriyin daruri değildir vezne zarar vermiyor fekeyfe nasıl yeşmelu şamil oluyor hü ona kavluhu musannifin sözü lid-darure lid-darureti sözü ona nasıl şamil oluyor sen bunu sorabilirsin yani Kulna. Cevaben deriz ki el-ihtirazu an bazı zihafati. Bazı zihaflar vardır ki bunlardan sakınmak. İle emkenel ihtirazu anhu ondan kaçınmak mümkün olduğunda zaruriyun. O zaruridir. İnde şuarai şairlerin katında. Yani şairler onu ne kabul ederler? Zaruri kabul ederler. Yani selasete şairler önem verirler. Akışına, şiirin Değil mi? Dil takılmayacak o şiiri söylerken. Takıldı mı hemen o zihafı tespit eder. Der ki yok bu şiir akmıyor. Güzel değil yani. Sana göre belki hiçbir engeli yok. Vezne de zararı yok zaten. Tamam. Öyle değil. Evet. Ve emmet daruratul vakaatul li riayetil kafiyet. Kafiye riayetten dolayı vakı olan. Yani kafiyeye riayet etmek için meydana gelen zaruret fe kema fi kavlihi şairin sözü selamun ala hayril enami ve seyyidin habibi ilahil alemine Muhammedin beşirin nedirin haşimiyin mükerramin atufin raufin men yusemma bi ahmedin bu şiir Selamun ala hayril enami mahlukatın en hayırlısı üzerine selam olsun ve seyyidin seyyidi üzerine mahbubu üzerine habibi ilahil alemin alemlerin ilahı Allah'ın habibi mahbubu sevgilisi kim o Muhammed Aleyhisselam beşirin beşir nedirin nedir Münzir korkudan Haşimi'yi, Haşim kabilesine mensup, Haşimi'dir. Mükerremin, mükerremdir. Efendim. Atufin, merhametli, şefkatli, müşfik ümmetine karşı. Raufin, çok acıyan, men yüsemma bi Ahmed'in, Ahmed ismiyle isimlendirilen zattır. Feinnehu muhakkak ki, لو قال شايت دسه بأحمد أحمد دسه لا يخلو يبسط اتمس بالوزن وزن يبسط اتمس وزنه بزرار vermez ولكنه يخلو بالقافية قافية إخلال ديو قافية يبسط ديو فإن حرف الروي روي حرفي يعني قافية حرفي değil mi? Kasidenin kendisi üzerine bina edildiği harf. Buna revi harfi deniyor. Kafiye harfi. Tamam mı? Kasidenin kendisi üzerine bina edildiği harf. Fî sâiril ebyâti diğer beyitlerde de eddâlül meksûratü meksûr olan lamdır. Eddâlü daldır, el meksûratü. Kesreli lam, daldır. Peki. Evvelte littenâsübî. Veyahut da tenasüpten dolayı gayr-ı musarif, musarif hükmünde kılınır, münasebet. Ve yecûzü caizdir sarfı gayr-ı musarifi, gayr-ı musarifi musarif kılmak için liyahsüle, meydana gelse tenasübü, tenasüb, beynehu ve beynel musarifi. Gayr-ı musarif ile musarif arasında tenasüp meydana gelsin için. Lienne riayeti tenasübü beynel kelimati, kelimeler arasında münasebete riayet etmek emrun mühim, mühim bir iştir. Indehum. Naçilerin katında, indel Arap veya Arapların katında. Ve illem evet, ve illem yasıl. Vasıl olmasa da, yusil değil o, ve illem yasıl. Ulaşmasa da, nereye ulaşmasa da bu? İlâ haddi zarureti. Zaruret mertebesine varmasa da. Her ne kadar zaruret kabul edilmese de önemli bir iştir yani bu da. Tamam mı? Münasebe, tenasuf, tenasuba riayet etmek. Tamam. Ve inlem yasıl ulaşmasa da. Nereye? İlâ haddil zarureti. Zaruret atmıyor. Zaruret kabul edilmese de önemli kabul ediliyor. Mislü selâsilen ve aglâlen. Evet. Haythu. Evet. Haythu. Ta'lildir yani. Niye selâsilen deyip bırakmadı da ve aglâlen de getirdi oraya bak. Selâsilen ve aglalen. Halbuki şahit selasilendir yani. Değil mi? Selasilen. Selasilen mesacit bedinde gayr-ı musariftir. Ama ve aglalen'i de getir. Haythu şundan dolayı. Surife. Haythu surife. Munsarif kılındığı için selasilen. Selasil munsarif kılındığı için. Niçin munsarif kılınıyor? Litenasubil munsarif, munsarife münasebet için. Ellezi o munsarif ki yeli onu takip ediyor. Yani eğlalen, eğlalen'i kastediyor. Eğlalen'den dolayı selasil munsarif kılındığı için selasile ve eğlalen dedi yani. Ha. Tamam mı? Fe kavluhu selasile ve eğlalen misalim. Bu musanifin selasile ve eğlalen iki şeye misaldir. Ha. Bir gayrı munsarife örnektir, bir de munsarife örnektir. Hangi gayrimusarif? Ha. Efendim, münasebetten dolayı munsarif hükmünde kılınan gayrimusarif, bir de gayrimusarifin kendisinden dolayı munsarif hükmünde kılındığı munsarife örnektir. İki şey var orada. Bir, selasil. Selasil munsarif hükmünde kılınıyor. Değil mi? Niye? Eğlaline münasebet için. Eğlal de kendisinden dolayı selasil kelimesinin munsarif hükmünde kılındığı munsariftir. Eğlalen munsarif. Gıllun, gıllan, eğlal. Selasil gayrı munsarif. Böylece ne oldu? İki şeye örnek olmuş oldu. Selasil. Bir, burada selasil munsarif oluyor. Niye munsarif? Eğlalenin münasebetten dolayı. Eğlal de şu selasil gayrı munsarifinin kendisinden dolayı munsarif hükmünde kılındığı munsariftir. Eğlal. Tamam. Yani misalun limecmu'i gayril munsarif, bir gayr-ı munsarifin örneği ellezî surife, munsarif hükmünde kılınan vel munsarifi ve munsarif ki ellezî surife gayrul munsarifi, gayr-ı munsarifin munsarif hükmünde kılındığı munsarif. Litenasubi, ona münasebet için. Yani gayr-ı munsarif ona münasebet etsin, ona uyumlu olsun diye, tamam, münasebetten dolayı gayr-ı munsarifin munsarif kılındığı bir munsarif var orada, eğlale. Bir de gayrı munsarif olup da munsarif hükmünde kılınan var, o da nedir? Selasil. İkisine bir de örnektir yani. Hem gayrı munsarifin örneğidir, hem de munsarifin örneğidir. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Yeter.